Als ik dit hoor van Robin Dupree, dan moet ik altijd denken aan What a Fool Believes van de Doobie Brothers. Misschien jij ook. Maar jij hoorde vandaag aan het begin van de show Steal Away. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ja, misschien heb je het gehoord van mijn collega Henry Kuipers de afgelopen dagen. We hebben een vakantiedingetje, dus de programmatie zit een beetje door de war. Dus als je denkt van, hé, wie is dat nou weer? Als je op donderdagavond normaal luistert. Nou ja, we maken de show met z'n tweetjes deze week in een speciale volgorde. Daarom niet getreurd. We hebben heel veel lekkere muziek voor je meegenomen naar de studio. Dus dat komt helemaal goed. En een paar interessante onderwerpen om met je te bespreken. We gaan het bijvoorbeeld hebben over hartpatiënten die na het dotteren onmiddellijk weer naar huis kunnen. Geen ziekenhuisopname. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Het gebeurt allemaal in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. We gaan het hebben over iets anders, iets minder fraais zou je kunnen zeggen, over effectief rouwen. Hoewel rouwen natuurlijk ook een heel mooi proces is. Je hoort het zo meteen hier in de show. En de provincie Zuid-Holland gaat gemeente helpen bij de jeugdzorg, want daar is veel over te doen. De laatste maanden, misschien wel jaren eigenlijk. En de provincie schiet de hulp. Hoe dat gaat gebeuren, dat hoor je hier. Allemaal in de late avond. To sleep at night, but that was all. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy van de Beatles hoorde je hier in de late avond. The Long and Winding Road. En voor Whitney Houston, All the Man I Need. We gaan aandacht besteden aan de hartzorg in de regio. Je hoort het allemaal in een gesprek met Herman de Bruin. Hartpatiënten die na dotteren dezelfde dag nog naar huis kunnen, daar heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis iets op gevonden en dat gaan ze ook doen. Ik ga erover praten met Auke Wevers, hij is interventiecardioloog. Meneer Wevers, welkom. Even voor de duidelijkheid, wat is een interventiecardioloog? Een interventiecardioloog is een cardioloog die zich gespecialiseerd heeft op interventies. Mm-hmm. En de interventies zijn in mijn geval dotterbehandelingen van het hart. Oké. Okay. Ja, en daar gaan we het over hebben, want dotteren, dat was altijd dat je een paar dagen in het ziekenhuis moest blijven? Nou, bij de geplande dotterbehandelingen werden mensen op de dag van opname gedotterd en bleven ze nachten over in het ziekenhuis. Maar daar zijn we vanaf deze week gestopt met die mensen opgenomen te houden. Want dat is niet meer nodig? Nou, de technieken zijn sterk verbeterd in de afgelopen jaren en we zien eigenlijk geen complicaties of nauwelijks complicaties, problemen optreden bij patiënten. En vandaar dat we denken dat mensen thuis beter af zijn. Ja, er wordt altijd beweerd dat je in een ziekenhuis niet echt beter wordt, dat het thuis beter is om dan te herstellen. Dat klopt, hè? Die, Zo is het precies. Ja. Dus ik het is heel mooi dat het er is als het nodig is om opgenomen te zijn. Maar uiteindelijk kan je als patiënt beter thuis zijn. Ja. En dotteren is toch een ingreep die niet zo veelomvattend is dat mensen daar lang voor moeten blijven herstellen. Nou, de dotterbehandeling op zich is wel een complexe procedure. Maar als dat vlekkeloos verloopt, ja, dan hoeft de patiënt niet per se meer een nacht nabewaakt te worden. Nee. Het is een beetje een trend in het ziekenhuis om iedereen dezelfde dag nog naar huis te sturen. Lijkt het wel. Ik zeg het misschien wat ongenuanceerd, maar daar komt het voor mij een beetje op neer. Klopt dat? Ja, het inzicht is wel dat patiënten zo kort mogelijk opgenomen moeten blijven. Zo kort mogelijk is natuurlijk als dat medisch verantwoord is. Mm-hmm. Omdat, wat u eigenlijk net zelf aangaf, patiënten beter thuis kunnen zijn als er geen reden is om in het ziekenhuis opgenomen te blijven. Dat is waar, maar het is ook een geldkwestie, denk ik. Nou ja, ook vanuit zorgverzekeraars wordt er wel kritisch gekeken naar wat de lengte van de opname moet zijn voor bepaalde behandelingen. Dus daar wordt ook vanuit zorgverzekeraars wel kritisch naar gekeken, ja. Ja, maar u zegt zelf van, als er geen complicaties zijn, dan is het heel veilig om dan dezelfde dag nog naar huis te gaan. Ja, dat blijkt zeg maar uit het verleden. Ja. Eigenlijk geen complicaties optreden in de eerste, in de nacht nabewaking die we nu nog wel hebben. Mm-hmm. En het is ook wel een trend in Nederland, want we zijn ook niet het eerste ziekenhuis die het op deze manier gaat doen. Nee, dus, maar dat betekent dat het wel veilig is, want dat willen mensen natuurlijk graag weten. Het is zeker veilig. En als we tijdens de procedure de indruk hebben dat er mogelijk toch nog een verhoogde kans op een complicatie, zullen patiënten zeker niet naar huis laten gaan. Nee, dus ze gaan alleen naar huis als het echt goed geregeld is en als het kan. Als het goed geregeld is, als het veilig is, want dat is natuurlijk het voornaamste. Er zijn een kleine subgroep van hele hoogcomplexe dotterbehandelingen. Waarbij we met de patiënt van tevoren afspreken dat ze nog een nacht nablijven. Maar dat is echt dat is in een minimaal aantal van het aantal patiënten dat we behandelen. Maar dat hebt u in ieder geval allemaal goed in beeld voordat u begint met de behandeling. Dan weet u ook hoe mensen erbij zitten. Ja, zeker. En als tijdens de behandeling toch mocht blijken dat het gecompliceerder of moeilijker is dan van tevoren ingeschat. Nou, dan bespreken we met de patiënten dat het toch beter is om nog een nacht na te blijven. Er worden geen mensen naar huis gestuurd waarbij het niet kan in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Nou, dat is zeker de boodschap die ik mee wil geven. We gaan geen patiënten naar huis sturen die het niet verantwoord is. Is er iets op de website te lezen van deze behandeling die dus nieuw is voor het Albert Schweitzer ziekenhuis? Ja, op de Facebook-site van het Albert Schweitzer ziekenhuis staat er een uitgebreid artikel en ook in meerdere dagbladen heeft de afgelopen week een artikel hierover gestaan. Dan kunnen mensen zich informeren over hoe dat precies in zijn werk gaat in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Uiteraard, de patiënten die het aangaat, die krijgen natuurlijk een hele uitgebreid gesprek, voorlichting van de proloog. En ook alle folders, informatiemateriaal voor de patiënt is ook aangepast naar de nieuwe manier van werken. Ja. Oké, dat is allemaal goed geregeld. Dus patiënten worden goed geïnformeerd en ze kunnen dezelfde dag nog naar huis. Auke Wevers, interventiecardioloog Albert Schweitzer ziekenhuis. Ik wens u daar veel succes mee met alle dingen die u doet en dank voor het gesprek. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le carretier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient la chansonnette. Tiens, tiens, les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon. cueilli par un flonflon, un têtard en blouson. D'un front de violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur. La chansonnette, et passons la monnaie en garçon qui connaît la chansonnette. Il a fait sa moisson de refrains de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Een nummer die we tegenwoordig kennen in een hele hoop uitvoeringen. Ja, terecht, want het is een klassieker van de beste soort. En ja, dan is er alle reden om het te zingen als zanger of zangeres. Sealed with a Kiss. Je hoorde de oorspronkelijke uitvoering van Brian Hyland. Yves Montand hoorde je ervoor met La Chansonnette. We gaan het zo meteen hebben over iets ernstigs. Ja, rouwverwerking. Hoe gaat dat? Je hoort het zo meteen na Neil Diamond en Love on the Rocks. Love on the rocks, ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul, left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, now all I want is a smile. They say they want you. What you need, you can say what you want, not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rocks. It ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. Ja, wat een romantiek vanavond eigenlijk, hè? Neil Diamond. Natuurlijk, Love on the Rocks. We gaan het hebben over effectief rouwen met Willy van Leeuwen. Hoe gaat dat eigenlijk? Je hoort het allemaal in een gesprek met Mariska de Vries. Willy van Leeuwen is schrijver en coach bij Effectief Rouwen. Ik ga met haar praten over de twee boeken die zij geschreven heeft. Een informatief boek en een werkboek heb ik begrepen. Willy, wat zijn dat voor boeken? Het zijn twee boeken die ik heb geschreven naar aanleiding van mijn eigen ervaringen. En wat ik zie in de buitenwereld over hoe men met rouw omgaat. En het feit dat ik denk dat we veel lichter en korter kunnen rouwen. En daar heb ik dus een stappenplan voor geschreven. Een stappenplan voor een gezond rouwproces. Waarmee je dus thuis zelf aan de slag kan met je rouw. Ik heb wel eens gelezen, het rouwproces bestaat niet. Ieder verlies is anders, ieder mens is anders. Maar is er toch een bepaalde lijn in te ontdekken? Hoe moet je het eigenlijk aanpakken? Nou, ik denk dat het rouwproces wel bestaat, maar het is gewoon een heel natuurlijk proces. Wat we eigenlijk allemaal van onszelf in ons hebben. Dan heb je je verlies genomen, wat dan? Ja, dan is de volgende stap dat je de nieuwe situatie gaat zien. Want dan merk je, oké, mijn verlies heb ik genomen en ik heb het eigenlijk in het verleden geplaatst. Maar dit is nu mijn nieuwe situatie, dus wat is er dan nu nog over? Wat nu? Hoe ga ik mijn toekomst inrichten? Ja. En als dat allemaal tot je doorgedrongen is, wat dan? Dan is de volgende stap je herinneringen koesteren. Klinkt heel mooi en dat is het ook. Want je hebt waarschijnlijk heel veel mooie herinneringen aan degene die je verloren bent. Maar ook hele mooie herinneringen aan wat je verloren bent. Je baan of misschien heb je een hele mooie auto gehad die gestolen is en nooit meer teruggevonden. Maar je hebt er zo hele mooie herinneringen aan. Maar het vervelende van herinneringen is ook dat we herinneringen hebben die voor ons pijnlijk zijn. Waar we ons schuldig over voelen of waar we ineens nog heel erg boos om kunnen worden. En dat kan je niet meer goed maken als die persoon overleden is natuurlijk. Dus kun je heel erg veel spijt krijgen over wat er is gebeurd. En in mijn ervaringen zie ik ook dat mensen vooral daarin blijven hangen. Vooral het schuldgevoel blijven hangen van had ik niet dit moeten doen of had ik maar zo gedaan. Maar hoe moet je dat loslaten? Je kunt het gewoon aan jezelf toegeven dat je zo'n spijt hebt dat je het toen zo en zo gedaan hebt. Of ook dat die ander iets naar jou niet goed kan maken meer. Ja. En uit eigen ervaring weet ik dat ik gewoon 3 dagen jankend door mijn huis ging vanwege de spijt. Omdat ik gewoon aan mijn man geen dingen meer kon uitleggen die ik zo graag nog wilde uitleggen. Ja. Of wat zo'n pijn heeft gedaan en nooit rechtgezet. Ja. Maar het is allemaal te helen. Het is allemaal redelijk goed gekomen met je. Heel goed. Heel goed zelfs. Ja. Want hoe lang heeft dat proces bij jou geduurd? Ik denk tussen de... om maar bij de 6 jaar, denk ik. Ja. Dat is wel minimaal de tijd die je jezelf moet geven. Het zal ook weer voor iedereen anders zijn. Dat is voor iedereen anders. En kijk, in het begin heb je heel veel rouwmomenten. Dus momenten waarbij je met je verlies geconfronteerd wordt. Maar dat wordt, als je gezond rouwt en iedere emotie er laat zijn, wordt dat al heel snel veel minder. Dus dan heb je veel meer ruimte om je leven weer te leven en meer te genieten en blij te zijn. En tuurlijk komen af en toe van die rouwmomenten voorbij dat je denkt, oh, er is er weer één. Maar je weet hoe je ermee om moet gaan. En je weet dat hij ook weer weggaat. Op een gegeven moment kun je daar boven staan om te denken van, nou, ik heb nu even verdriet, maar het gaat weer over. Ja. Morgen voel ik me weer beter. Ja, ja, ja. Wat doet het werkboek precies? Wat heb je daarin staan? Het werkboek bevat allerlei oefeningen. Ontspanningsoefeningen, visualisaties, tekenopdrachten, schrijfopdrachten. Er staan 3 huis-, tuin- en keukenopdrachten in. En ook nog 1 toegift. Waarmee je zeg maar op een andere manier dan lezen met je verlies bezig kunt zijn. En daarmee kom je ook eigenlijk altijd op een diepere laag in jezelf. Zeg maar het niveau in jezelf, je innerlijk, waar dat verlies echt verwerkt wordt. En het mooie daarvan is dat je ook dan altijd in contact komt met je eigen wijsheid en met je eigen creativiteit en je uniciteit. En dat is zeg maar waarom mensen zeggen, ik ben er zo sterk en zo krachtig en zo wijs uitgekomen. Omdat ze daar in dat innerlijk eigenlijk een hele schat aan mooie dingen tegenkwamen, wat over henzelf ging. Dus er valt ook nog iets positiefs te halen uit rouwen. Ja. Als mensen meer over jou willen weten en over deze boeken en hoe ze ze kunnen bestellen als ze daar behoefte aan hebben. Je hebt een website? Ja, www.effectiefrouwen.nl. Ik sprak met Willy van Leeuwen. Zij is schrijver en coach bij Effectief Rouwen. Dankjewel. Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer 7. Die bleef in 1 keer weg van school en niemand wist waarof ze was gebleven. De meester zei, er zijn nogal problemen met haar moeder en haar vader. Monica die woont nu voor een tijdje bij de moeder op een kamer. En toen de school was afgelopen, liepen we langs het huis op nummer 7. Dat was het huis van Monica, maar niemand wist of ze was gebleven. We vonden het wel spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was. Maar 's avonds zei mijn zusje dat ze zelf gezien had dat er binnen licht was. De meester zei die dag daarna, ik wil met jullie wat bepraten. Bij Monica in huis, dat heb je nu wel in de gaten. Haar vader en haar moeder hebben ruzie en die wonen niet meer samen. Dat vonden wij wel vreemd, daar had je nooit wat van gemerkt als wij daar kwamen. Het duurde maar een week. Monica op school teruggekomen. Ze was een beetje stil en soms dan leek het of ze bijna zat te dromen. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en over ouders gingen scheiden. Maar Monica die haalde dan haar schouders op bij alles wat we zeiden. Ik denk wel eens aan Monica, ze is niet lang bij ons op school gebleven. Ze woont nu met haar moeder in een andere stad, dat heeft ze ons geschreven. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. De Aparte Levens van dit mooie duo. En verder Sex Custers, Monica. Een nummer dat nog steeds op basisscholen wordt gedraaid als er weer een scheiding plaatsvindt. Een indrukwekkend nummer alweer uit 1987. In een ogenblik gaan we het hebben over de jeugdzorg. Die kan wat de GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten betreft wel wat hulp gebruiken vanuit de provincie. En je weet het, de jeugdzorg ligt bij de gemeente. Je hoort het zometeen na Elton John and Friends. I hope the day will be a light, a highway. Found on every road. Can you ever think of any better way for the lost and weary travelers to go? Seems to me a crime that we should age. These fragile times should never slip us by. A time you never can or shall erase. As friends together watch their childhood fly. Making friends for De provincie moet de gemeente gaan helpen bij de problemen met de jeugdzorg. Degene die daar heel veel over weet is het statenlid van GroenLinks. Dat is Ariëtte Karsbergen, die is aan de telefoon. Ja, met meerdere partijen vindt u dat de jeugdzorg door de provincie verder geholpen kan worden wat de gemeente betreft, hè? Mm-hmm. Ja, dat is dus, de gemeenten doen dat niet voldoende? Of kunt u daar nog wat bij doen? Ja, er is jeugdzorg is van alles aan te doen natuurlijk, maar... Ja, er is ook van alles gaande binnen de jeugdzorg. En er zijn eigenlijk vooral hele grote problemen ondertussen ontstaan na een aantal jaren van die decentralisatie. Die taken zijn eigenlijk van de provincie naar de gemeentes toegegaan, hè? Die jeugdzorgtaken. Ja. En kijk, wij willen niet de taken van de gemeente gaan overnemen. Nee. Wat wij zien is dat gemeentes dat allemaal voor zich zo goed en zo kwaad mogelijk proberen op te lossen. Maar dat er best veel gemeenteoverstijgende zaken zijn. Waar de provincie een rol zou kunnen nemen. En dan gaat het bijvoorbeeld over dat er hele specialistische hulp is, soms nodig is. En dat het voor gemeentes heel ingewikkeld is om dat te organiseren. Ik bedoel maar bijvoorbeeld een gesloten instelling voor jeugdigen die er heel slecht aan toe zijn. Daar hebben gemeentes er vaak maar één of twee van. En dan loont het natuurlijk niet de moeite om zelf zo'n instelling in te richten en op te richten. Mm-hmm. Nou, met dat soort voorzieningen zou de provincie een wat meer een regiefunctie kunnen vervullen voor die gemeentes. Ja, want dat betekent... Dat is maar een voorbeeld, hè? Ja, dat is een voorbeeld, ja. Maar dat betekent dat u de gemeentes wil helpen met dingen die in de gemeente eigenlijk niet zo goed van de grond komen. Ja, of waar gemeentes eigenlijk met hun handen in het haar zitten. Mm-hmm. En dat zie je eigenlijk in de grote steden wat minder, maar met name in de middelgrote gemeentes en de kleinere gemeentes is dat echt wel aan de hand. Ja. En wat je nu ook ziet, en dat willen we eigenlijk echt voorkomen, is dat de gemeentes tekorten hebben op de jeugdzorg, maar omdat ze wettelijk verplicht zijn om jeugdigen zorg te verlenen, Bezuinigen ze eigenlijk nu op andere terreinen. En dat vinden wij echt een hele zorgwekkende ontwikkeling. Maar gaat u dan... Bibliotheken, op sport, dat soort faciliteiten. Ja, precies. Dat zou ook niet moeten natuurlijk. Want dan loopt de gemeente aan de andere kant weer minder goed. Maar gaat u ze dan subsidiëren? Nee, dat lijkt mij niet de goede weg. Want dat is eigenlijk met die decentralisatie... zijn die gelden eigenlijk naar de gemeente toegegaan. Ik denk dat hier een grote verantwoordelijkheid voor het Rijk ligt. Die hebben destijds besloten bij die decentralisatie... om daar ook een subsidiebezuiniging op toe te passen. Mm-hmm. Daar zijn eigenlijk ook al toezeggingen gedaan door het Rijk op dit moment. Maar wat wij horen van gemeentes is dat dat nog altijd niet genoeg is. Maar ik denk wel dat je ook aan de kostenkant nog kan kijken... of daar ook door wat... gemeente overstijgend te kijken of daar nog op af te dingen valt. En ik denk bijvoorbeeld, ik sprak bijvoorbeeld een directeur van een welzijnsinstelling die voor meerdere gemeentes werkt. En die gemeenten hanteren allemaal hun eigen administratieve systeem. Dus zij moeten bij al die gemeentes op een andere manier verantwoorden wat ze doen. Ja. Ze zei, ik heb mijn administratieve afdeling moeten verviervoudigen qua mensen, qua bezetting, om aan al die gemeentelijke eisen te voldoen. Dan denk ik, niet eens zozeer als statenlid, maar gewoon ook als leek. Waarom doen die gemeenten dat niet allemaal op dezelfde manier? Ja, dat zou veel handiger zijn. Het is te veel versnipperd eigenlijk. Maar ja, de provincie staat wel een beetje op afstand. En kunt u dan voldoende doen om die gemeentes te helpen? Nou, dat denk ik wel. Kijk, wij zien die problemen. Wij horen ook de noodklok die geluid wordt. Hè, zowel door de gemeentes zelf als door de vraagaanbieders, of de zorgaanbieders. En als wij daar echt mee aan de slag zouden gaan, en dat is, wij hebben nu als vier partijen die vragen gesteld, maar als we er echt mee aan de slag zouden gaan, dan gaan we natuurlijk eerst in gesprek over wat eigenlijk precies de beste hulp zou kunnen zijn aan gemeentes en waar ze nou echt precies op zitten te wachten. Dit zijn signalen die we krijgen en daarom heb ik die vragen gesteld. Daar komt nog een antwoord op van een provinciebestuur natuurlijk en dan kunt u verder. Het is in ieder geval duidelijk dat er een probleem is en dat er naar gekeken moet worden en dat het zo mogelijk opgelost moet worden. Dat hebt u in ieder geval in gang gezet. Ja, dat is duidelijk. We wachten even af hoe die vragen terechtkomen en hoe de andere partijen erover denken. Maar dat de gemeenten geholpen moeten worden bij de problemen met de jeugdzorg, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Als mensen wat meer willen weten, staat het op de website van GroenLinks? Ik zal zorgen dat we op de website van GroenLinks in ieder geval de antwoorden publiceren van de gedeputeerden. En mocht ik verdere stappen zetten, dan komt er wel weer een persbericht. En dan horen we graag weer van u. Ik dank u wel voor dit moment. Ariëtte Karsbergen van het statenlid van GroenLinks. Ze gaat proberen of ze provincie kan gaan helpen bij de gemeente met de problemen met de jeugdzorg. Ik wens u daar veel succes mee en ik dank u voor het gesprek. Annie Lennox aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Why? Dankjewel voor je gezelschap. Ik zit er weer op voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Zit ik hier weer. En dan heb ik weer de allermooiste muziek voor je. En een paar leuke onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale oproep. Want dan komt het allemaal vanzelf terug. Ik wens je een goede nacht. Wel trusten als je gaat slapen. En als je gaat werken of blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show De Tremolo's. En wel een hele mooie klassieker. Silence is Golden. But my still see.